per tal de firmar uns documents, el Zg i la Bst, casats des de fa 8 anys, han d'anar a una ciutat llunyana i arriben a mitja tarda. Com que fins l'endemà no podran resoldre l'afer, busquen un hotel on passar la nit. Els donen una habitació amb dos llits individuals, dues tauletes de nit, una taula per escriure, una cadira i un minibar amb un televisor al damunt. Sopen, passegen pel costat del riu i quan tornen a l'hotel, cadascun es fica al seu llit i pocs minuts més tard senten que a l'habitació del costat carden. Senten clarament el guinyol del matalàs, els gemecs de la dona i més fluix els bufecs de l'home. El Zg i la Bst es miren, somriuen i fan algun comentari en broma. Es desitgen bona nit i tanquen el llum. El Zg, calent per la cardada que encara sent a través de la paret, pensa en dir-li alguna cosa a la Bst. Potser ella s'ha posat tan calenta com ell. Podria acostar-s'hi, asseure's al llit, fer broma sobre els veïns d'habitació i, com aquell que res, acariciar-li primer els cabells i la cara i tot seguit els pits. Molt probablement la Bst s'apuntaria de seguida. Però i si no s'hi apunta? I si li en retira la mà i fa petar la llengua? O pitjor encara, li diu, no en tinc ganes. Fa anys no ho hauria dubtat. Hauria sabut, just abans de tancar el llum, si la Bst en tenia ganes. Si els gemecs de l'habitació del costat li havien encès o no. Però ara, amb 30 anys de teranyines al damunt, res no és clar. El Zg es gira de costat i es masturba procurant no fer gens de fresa. 10 minuts després d'haver acabat, la Bst li pregunta si dorm. El Zg li diu que encara no. A l'habitació del costat ja no gemeguen. Ara hi ha una conversa en veu baixa i rialles soterrades. La Bst s'aixeca i va cap al llit del Zg. Aparta els llençols, s'hi estira i comença a acariciar-li l'esquena. La mà baixa de l'esquena fins a les natges. Sense prou coratge per dir-li que s'acaba de masturbar, el Zg li diu que no en té ganes. La Bst deixa d'acariciar-lo. Hi ha un silenci breu, llarguíssim, i se'n torna al seu llit. Sent com aparta els llençols, com es fica dins, com es regira. El Zg agafa coratge, es gira cap a ella i li confessa que fa uns minuts s'ha masturbat perquè pensava que ella no en tindria ganes de cardar. La Bst no en diu res. Minuts després, el Zg suposa, pels sorolls dissimulats que li arriben, que la Bst es masturba. El Zg sent una tristesa immensa, pensa que la vida és grotesca i injusta i esclata a plorar. Plora contra el queixí, enfonsant-hi la cara tant com pot. Les llàgrimes són abundants i calentes, i quan sent que la Bst ofega el gemec final contra el tou de la mà, xiscla amb el xiscle que és el xiscle que ella es mossega. Scattered seeds.